szívem maradtál, ez ellen tenni nem lehet. Nem értem, hol fogtál meg engem. Észrevettem őt, fejemhez kaptam, Istenem, egy ilyen nőt. Gondoltam egyet, megszólítom őt, szállj rám, légy szíves, egy kis időt. Végleg a szívügyem maradtál, miért pont te vagy, nem tudom. Ártatlanul körbefogtál, azóta rabszolgád vagyok. Mégis mikor szóltam, hogy csak ő kell nekem, derültek a hőszerelmesek. Mindig csak ez a dal jut eszembe. Végleg a szívem.